cando arría pola ponte das Pías. Se os obreiros de Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol, a miña terra. A miña terra. Cortaron daquela y tomar o camiño antergo e pasar por Narón, pedo mosteiro de San Martiño, a miña terra. Ferrol Bello, con eno que fun e que foi outro, e aquel que fun e que non fun entón. Cuando non era bello, que hoxe son, e aquel que fun e que non fun entón, aquel que fun e que non fun. Cuando non era bello, que hoxe son. Entrar no meu povo, hei de entrar no meu povo.